mawubona mina ngokuthanda kwakho nabantu mawubona bengahleki ngokufunda kwakho nemali mawubona ingangeni ngendlela ofuna ingene ngayo impilo mawubona ingahambi ngendlela othanda ihambe ngayo ungathabeko uThixo ungathulele uThixo usuthumbile right uhamba nawe Isinto mawubona singahambi ngokuthanda kwakho Nabantu mawubona bengahleki ngokufuna kwakho Nebandla mawubona lingakhulu ngendlela ofuna ngayo Nabantu mawubona bengahambi la ufuna khona Ngothanda ngayo Nesinto mawubona singenzeki Ngendlela othanda ngayo Ukhona ukhona baba Ukhona ukhona Ukhona ukhona baba Hey Abantu mawubona bengahleko Noma ukuhlekisayo Sinto mawubona singayo La ufuna khona nemali mawubona ingangeni ngendlela ofuna ngayo ibhizinisi mawubona lingakhulu ngendlela othanda ngayo ungathakekho uThixo ungathulela uThixo uzothufile ngathi uhamba nawe ungathakekho uThixo ungathulela uThixo The song says ungathakekho mawukholo wena ungathi ufile ungathulele ungathakekho akekho akekho akekho ngathi uhamba nawe bayisibona